Mama, masuwa semi na bolobo masuwa make na bolobo na kwemi na katia ebale na tepinga ina mawao na zangi yobe koko mamae ah masuwa masuwa semi na bolobo kolela na kolela po na zangi yobe koko masoro na yo ya kitoko na keina bolobo mamae ah masuwa masuwa semi na bolobo.